тази нощ аз те сънувам като малко плюшено мече. Играеше по пясъка на приказното лято с очи от светни спомени. Защо ме гледаш? И така чак до сутринта. И така чак до сутринта. Тази нощ аз те сънувам, държа те силно с двете си ръце. Ревнувам те от вятъра, от приказното лято, в което ти удави моето сърце. И така чак до сутринта. И така чак до сутринта. Силно с двете си ръце, ревнувам те от вятъра, от приказното лято, в което ти удави моето сърце. И така чак до сутринта. На-на-на-на-на-на-на. Прости ми, че сънувам те. Yeah.